दिग्दर्शन का, जैसे जेठ के अंतिम दिनों में अनुभव होने वाली उत्कंठा, फिर पहले बौछारें, फिर लगातार लगी रहने वाली झड़ी और अंत में चारों ओर हरियाली, खुशहाली का वातावरण। इसके अलावा इस ऋतु में त्योहार भी कितने हैं, कितने रंगीन रससिक्त रिवाज हैं, सबको एक साथ व्यक्त करने के लिए पंडित कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत के अलावा विभिन्न लोकगीतों, धुनों तथा रचनाओं का संकलन किया। जहां रिक्तता प्रतीत हुई, उसे उन्होंने स्वरचित बंदिशों से पूरा भी किया। इन बंदिशों का क्रम भी ऐसा है कि कभी प्रतीत होता है कि बादल घिर आए हैं, गरज रहे हैं, तो कभी लगता है तेज बौछारे रुक थम कर बरस रही है, तो कभी निरंतर झड़ी लगी रहने का आभास होता है। बीच बीच में रंगीन सांझ भी बादलों की ओर से झांक लेती है। यूं तो सारी वर्षा ऋतु की भावभूमि एक ही है, लेकिन उसकी विभिन्न भंगिमाओं में अंतर है। ज्येष्ठ के अंत या आषाढ़ के प्रारंभ में होने वाली पहली बौछार, सावन भादों की झड़ी और असोज के पहले पहले दिनों तक होने वाली रिमझिम एकदम अलग अलग भावनाओं को जगाती है, छेड़ती है। तो प्रथम है बौछार, ज्येष्ठ, वह झुलसा देने वाली तपन, धरती भी जैसे हांक जाती है, उसमें पड़ी हुए अनगिनत दरारे, सूखे पपड़ीदार होठ खुले पड़े हो जैसे, हवा का कहीं नामो निशान तक नहीं है, आकाश में नए नए बादल दिखाई देते हैं लेकिन बिना बरसे ही चले जाते हैं, सांस फूटती हुई प्रतीत होती है, मन में आशंका होती है यदि बादल नहीं बरसे तो खेती का क्या होगा। ऐसी आकुल व्याकुल दशा में प्रारंभ होता है आषाढ़, इंद्र का महीना, वर्षा का पहला चरण, कुछ बौछारे भी बरस जाती है। आषाढ़ की पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा है और उसके बाद वर्षा ऋतु के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं। कोयल की कूक जी में एक हूक सी जगाती है, पिया की याद आती है, क्योंकि मेघों की यह ऋतु बड़ी प्यारी सुहावनी है। Ah, my. Bhaguna, बड़ा है Come on. क्या तारा तो छोड़ दे Ooh.